У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Стаўры, што пад Воршай. Сёння цяжка паверыць, што яшчэ зусім нядаўна Аршанскі музей Караткевіча быў галоўнай літаратурнай пляцоўкай у Воршы. Там праводзіліся прэзентацыі кніг, бардаўскія канцэрты, паэтычныя чытанні, але з прыходам новага начальства з Караткевічавага дома літаратурнае жыццё сышло. Сышло ў вёску Стаўры, на сядзібу фермера Ігара Грышанова. Тут нядаўна адбылася прэзентацыя кнігі Паліны Качатковай, тут выступаў Уладзімір Арлоў, тут даваў канцэрт Сергей Доўгушаў. Таму і я нядоўга думаў, дзе рабіць прэзентацыю сваёй кнігі. Вядома, ва ўтульнай хаце Грышанова. Гаспадар сцвярджае, што гэты дом пабудаваны ягоным прадзедам і старым сценам 200 гадоў. Па адукацыі Ігар педагог, трэнер па бегавых лыжах. У радавую вёску вярнуўся ў 91-м. За прамінулыя гады вёска вельмі змянілася. Слова Ігару Грышанаву. В нашай дзеревні была ферма, и там работало 15 человек. В нашей деревне был клуб, и там работало 4 человека. В нашей деревне был магазин, библиотека. И все как корова языком слезала перед дожинками. Не дай бог, кто-то с вертолета увидит там не очень проглядный объект. Зачем? В 2008 году. Это самый страшный год для нашей деревни, где все разрушали. Самый страшный год для нашего леса, потому что туда стояла очередь, чтобы вывезти мусор строительный, который возился с города Орши. После этого мы совместно и с лесхозом, и спецавтобазой проводили сами субботники, чтобы почистить лес и кутеи. Ігар Грышанаў – староста вёскі, причем староста вельмі актыўны. В 2015 году, 30 апреля, за меня проголосовали 32 человека. Это дало мне возможность отстаивать интересы людей, отстаивать интересы деревни. И в райисполкоме, и 6 раз обращался к президенту, и 80 раз за 12 лет обращался в сельский совет. Ага. Эти обращения просто так не пропали. И где-то и дорога, и беседка, где-то и забор вокруг кладбища. И много-много другое. И людям поспилили деревья с моей подачи. Я отстаивал интересы, чтобы спилить деревья, потому что мешают не только домам, но и линии электропередачи. С учетом того, что в райсовете сессия 23 числа, я 19-го обратился к секретарю в райсовет, что запишите меня, я хочу поприсутствовать на этой сессии, где будут голосовать за бюджет, за другие вопросы. Наверняка я буду выдвигать свою кандидатуру и дальше в депутаты. Я хочу ознакомиться. Вот. И сегодня в личной беседе с председателем райсовета Кошкиным Станиславом Дмитриевичем, когда он категорически мне сказал, что мы вас не приглашали, старейшины не приглашали, и мы вас в зал не пустим. И я так думаю, в какой стране я живу, о какой демократии мы можем говорить, когда простая сессия, но тут на сессию нельзя попасть в старейшины деревни. Побач са старой хатай Грышанаў пабудаваў аграсядзібу на 2 паверхі, дзе ёсць калекцыя этнаграфіі і невялікая глядзельная заля. Ён можа гадзінамі вадзіць гасцей па сваіх улюбёных стаўрах, паказваючы цікавінкі. Мяне Ігар павёў на могілкі, дзе ён нядаўна знайшоў стары каменны крыж. Это каменны крест, тады ещё не было метала, ага. Усё ладзілі з камня. Это первое похование на нашем кладбище, и все говорят, что это именно шляхта. Вот 16-го года, как старейшина, вот это все зарабил, и сюда приходят люди на этот крыш. А другой крыш, я покажу, он вообще цикавый. А на этот крыш проводят маленьких детей и становят босиком их на камень. Чому? Он лечебный. И маленьких детей привозят с города, с Могилёва. Вот, и мы его культурили, тоже огородили. Вот, и с фотосдымки, где босыми ногами детки маленькие, чтобы не болели. Такое поверье. А на ўездзе ў вёску Грышанаў зрабіў мемарыял у памяць вяскоўцаў, якія палеглі падчас другой сусветнай вайны, абеліск з прозвішчамі, аформлены на беларускай мове. Тое, што мы зрабілі з вяскоўцамі разам, гэтыя словы, якія мы ушанавалі, через два месяца пачалася на Украіне вайна. Дай ласка, прачытай гэтае слова сам. Як маці заклінаю і малю наступных пакаленняў дзеці, хай будзе проклят той, хто сее смерць на свеце. І через два месяца вайна на Украіне. Вот, і глядзі, якія тут фамілі. Гарбачёвскі, Дубавец, Каліновскі, Каліновскі, Кажаценка, Кондратенко, Козік, вот, Крыштон, Пустельнік, Сугак. Спынімся на гэтым прозвішчы. Дачцэ Дмітрія Сугака Ніне пайшоў 9 дзясятак. Калі забілі бацьку, ёй было 8 гадоў. Сугак Дмітрій Ефремович. Як ён загінуў? Што там такое адбылося? Ай, тут партызаны, в общем, быў оружейны склад на падсобным тут. Ну і партызаны прабраліся сюда. И оружие тут покрали. А тады немцы сделали облаву, и у всех с окружающих сел, тут из Свистелок, Ставры, Путятина, Нарейкова, у всех мужиков, которые были в оккупации, позабрали. И загнали сюда на подсобное, на эту пригородную. Тут где это оружие покрали. Тут была проволока загорожена, их туда загнали. Ну и потом 10 человек за их на одного, что их на немцы застрелили, наших 10, так объявил это уже немец. Ну и вот яны, много было тут загнато людей, этих сухих окружающих сел. Так яны 9 человек на машину грузили, а 10 в сторону. И 9 на машину, 10 в сторону. И так и мой отец попал. Попал в эту десятку. И тогда их завели за сарай там же и постреляли. А мне ж тады было еще 8 гадоў, я еще была совсем малая. А мама моя, як папу забрали, так яна і з дзядзькам, стары дзед уже быў, дзядзька яго. Яны коня запраглі і поехалі искать іх. І яны ехалі, чулі, як стрелялі, а яны ж не знали. А потом уже показалі, дзе іх постреляли, і яна туда, на эту груд, увалилася, искала батьку. А мы ж были малые, мама едет, голосит на всю деревню. А потом уже мама ездила к коменданту тут с этим дядьком старым. И он разрешил взять похоронить. Тело отдали? Да, отдали, и мы похоронили его на своем кладбище. Было страху. А вот в этой трагедии с вашим батьком, как вы думаете, кто больше виноватый? Партызаны, якія забілі аднаго чалавека, ці немцы, которые устроілі вот этот вот кожны дзясяты? Ну, видишь, партызаны, действительно, яны прыехалі, ім надо было оружие, яны часавога забілі оружие, забралі і уехалі. Ну, яны ведалі, чым это скончыцца для ўсіх? Адколі яны ведалі? Яны ж не знали нічого. То есть на іх вины нема? Не, конечно, нема. Мой папа быў дуже хорошы, хоць я яго, якіх 8 мне гадоў было, як яго расстрэлялі. Але я помню, што яны з мамай так хорошо жылі і нас жалеў. А потом мама, когда папу расстрэлялі, яна дуже переживала. Дык яна ўсё хадзіла, цэлы год бегала ўсё і плакала, сядзела на магілкі. А я прыду са школы, мамы нема. Если вот які гадавы праздник, я ўжо так і знаю, што та мама на кладбище. Я наливаю бутылочку воды и с собой бегу, думаю, маме плохо станет, так мне же ратовать ее. Приду я ее, приведу домой. И она дуже-дуже не могла пережить никак его. Спадарыня Ніна жыве на вуліцы Пуцяціна. Менавіта так называлася гэтая вёска, бо ўласна з Таўры на супрацьлеглым беразе Куцеінкі. У 60-е гады вёскі аб'ядналі ў адну, і гістарычную назву на шыльды вярнуў стараста Грышанаў. Хорошо, што ва хата так стаіць, дык во у гэта акно пахаджу, пагляджу, у тое акно пагляджу кругом. І па вуліцы за дзень ні чалавек не пройдзець. Кда ў талаўка ўжо прыйдзець, тады людзі троху ідуць. І то мала хто прыходзіць. Што вы скажаце пра вашага старасту? Для мяне ён очень хорошы чалавек. Ён памагаюць усім. Ён во і дарогу эту вытрыбаў, троху засыпалі, і кладбіща абгарадзіў. Многа ён заботіцца. І старакам памагаюць. І як я му абращаюся, если што надо. І баню во вытапіць, дык ён мне пазвоніць, я схаджу памыюся. Дзе такія ёсць, што яны на яго злыя вообще. Чаго? За то, што ён стараецца ўсё делаць. А такія людзі, каторыя любяць врадзіць. Якая дзіўная метамарфоза адбываецца з вобразам Лукашэнкі ў вачах яго колішніх самых гарачых прыхільнікаў, ад Робіна Гуда і рэінкарнацыі Сталіна да сіняй барады. Я ўжо не першы раз чую ад вяскоўцаў пра страшную долю колевай маці, прычым версіі адна страшнейшая за другую. І імя канкрэтнага чалавека ніколі не фігуруе ніякай Ірыны Абельскай, толькі колева маці. Я чуў безліч разоў, што яна атруцілася, чуў, што яе трымаюць у дурдоме, чуў, што яе расстралялі. Прычым чым жахлівейшая доля мамы Колі, тым большая павага ў голасе. І кожнага разу я развеяваю гэтую страшную казку пра злога караля, наіўнага хлопчыка і няшчасную жанчыну. Я дастаю смартфон, паказваю фота шчаслівай дырэктаркі вялікай клінікі, кажу, што ўсё цудоўна, але мне я адчуваю не вераць. Чаму? Мо таму, што не могуць уявіць, як гэта маці без сына. Ці людзям цікавей жыць у каралеўстве сіняй барады? Мне кажется, што ён защищае сябе і сваіх сыноў. Я не знаю, дзе яны яго сыны сейчас. То ж ён ужо нейкую жонку там нашоў тады. І наш вроде бы ці павесілася, ці што з ёй случылася. Я это чую в кожнай вёсцы. Наверное, ён з ёй плохо адносіўся. Яна працуе дырэктарам клінікі. Сейчас яна жывая, тая, што ў Мінску была. Так. Дык во, хто-то ж гаварыў, што яна вроде бы не мае яе. Вроде бы яна павесілася, ці ён яе заставіў, ці што там давёў. Да байкі людзі, хто што. Ён і сына гэтага возіць усюдах па свету. Ай, тоже, на што ты яго цягаеш? Аб чым ён непанятны чалавек, Лукашэнка. Цікава, колькі вёсак знікла ў Беларусі за часы незалежнасці. Лік ідзе, напэўна, на тысячы. Але стаўрам гэты сумны лёс не пагражае, дзякуючы аднаму неабыякаваму жыхару. Откровенно скажу, што на сённяшні дзень 14 сельскіх саветаў на аршанскай зямлі – это 14 бермудскіх треугольнікаў, дзе средства просто исчезает, как корова языком, и люди даже не могут представить, куда они исчезают. И вот последний случай 8 августа 2016 года, когда был четко поставленный вопрос, 160 миллионов было выделено на благоустройство наших деревень. Пускай в нашей деревне ничего не пошло, покажите, в какую пошло. Что вы скрываете? Зачем вы скрываете? Мы по крупицам создаем любые бюджеты, платя налоги, любые податки. Нет, надо скрывать, надо создавать прецедент. А скрывать есть что? Есть что скрывать. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Стаўры, што пад Воршай. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!